nu face niciodată să se arunce o idee într-o discuție, fie și pe finalul ei, și să nu mergem să vedem despre ce e vorba, te rog să ne spui ce vrei să spui. Înaintele lui Martie... Nu, ideea nu sunt ale lui Martie, sunt ale lui Marte. Așa, ale lui Mars. Idus Martis, de genul. Mars Martis. Ideea lui Marte e o greșeală curentă, în ce spune, dar și din greșeală învățăm, nu? Cu toții. Nimeni nu ne-am născut nici cu latina, am știut înainte de a ne naște, nici cu istoria generală, etc. Da, idele lui Marte. Bun, Antechristul. 15 martie. Da. 44. Martie înseamnă luna lui Marte. Martius. Martius, Martia, Martium. De aici Martialis. Marțial. Deci Martius înseamnă al lui Marte, al lui Mars Martis. Martialis este ceea ce ține de Mars și de luna lui sau de sfera lui. Da. Bun. Și murit Cezar, cel care s-a dus de grabă la el acasă, la văduva lui și a intrat în posesia tuturor obiectelor personale, a fost Marcus Antonius. Acolo au găsit și altele testamentul său. Și pentru un număr mai mare de zile a făcut o seamă de gesturi politice pe care le-a motivat ca fiind prezente în testamentul politic al lui Cezar. Da. În testament mai era o chestiune stipulată, și anume că un sfert din averea lui Cezar îi rămânea lui Octavianus și cu acest sfert el trebuia să plătească un număr de... nu mai știu câți 10 sesterți, nu mai știu exact cât, fiecărui cetățean locuitor al Romei. Octavianus a avut înțelepciunea ca, deși nefiind în posesia banilor, pentru că a pus Marcus Antonius mâna și pe trezorerie, s-a împrumutat și a plătit acești bani cetățenilor. În felul ăsta a câștigat popularitate. Iar deci a plătit din banii lui, cum ar veni. Banii lui pe care îi împrumutase. Iar după ce s-a descoperit adevărul în privința testamentului, abia atunci Marcus Antonius este nevoit să fugă. După ce a fost desconspirat vicleșugul lui. Două precizări. Prima, eu am prezentat lucrurile grosomul, cu n-am intrat în detalii și nu era cazul. Foarte bine venite. Doi, precizarea, întrebare. Pe ce sursă literară te bazezi atunci când afirm această sugestiune academică? Deci, care este sursa noastră de cunoaștere? Că așa afirmăm apodictic sau întrebăm lucrurile pe următor. Așa. Vorba lui Moromete. Pe ce te bazezi? E vorba de un studiu. Deci, bun. Ne bazăm A, surse primare, adică textele antice, care pot fi Suetonius, da? Vite dodecim Cezarum, Plutarh, Viața lui Cezar, din păcate la Titus Livius nu avem, pentru că s-a pierdut, și eu știu ce alte surse primare. Latinești, în primul rând, dar care nu dau atât de riguros succesiunea. Și B, surse secundare, adică surse critice. Și aici menționez studiul pe care l-ai consultat. Care? Sau despre care știi că e vorba de studiu istoric făcut la începutul Filipicelor lui Cicero. Deci atunci tot sursă primară, nu? Da. Spune așa. Eu credeam că te referi la un studiu, la o bibliografie modernă. Da? Deci studiu istoric realizat de un specialist în istoria antică, fie el filolog, fie istoric popular. Deci iată o altă sursă importantă. Da. Explică contextul în care au fost răspunsuri. Sigur că da. Poate cea mai importantă sursă pentru necontemporană evenimentă. dar este și supusă unui semn de dubitație, pentru că îl știm pe Cicero. În plus, ca în cazul oricărei contribuții oratorice, filipice, da? Antice sau moderne, intervine acea amplificație retorică, ceea ce nu înseamnă ascunderea adevărului, ci prezentarea lui într-o anumită lumină, ceea ce este și mai pervers. Nu, nu pot acuza pe Cicero de așa ceva, dar de o anumită lectură ciceroniană a evenimentelor, sigur, pentru că ascultați două opinii de astăzi, exprimate într-un form instituțional care este Parlamentul, ale unor reprezentanți, deputați sau senatori, aparținând unor partide diferite. Și parcă ați avea două realități diferite, deși ei trăiesc, ca și noi, evenimente. Sunt la fel de contemporani cu ele cum suntem și noi. Și punctele de vedere diferite, intervine această interpretare, intervine aplombul și așa mai departe. Foarte îți mulțumesc pentru precizări. Așa au stat lucrurile. Cine știe, așa, cum să spun, mă întrebam, vreau să mă întreb, dar nu vreau să povesc, pentru că sunt tentat să fac și până mă ratez chiar cursul, nu vă mai povesc de seminar. Dar ideea plecării a fugi, să o mint de-a dreptul, când un personaj politic pleacă din capitală, în momentul în care se dau în filiar niște lucruri sau situația devine foarte pe punctul de a exploda, așa, plecarea lui echivalează cu recunoașterea unei frângeri, cu recunoașterea justeții opinii adverse, cu o lașitate și așa mai departe. Vreau să comentez doar atât, pentru că nu pot să fac altceva decât să observ, fără să interpretez cumva amazic. Marcus Antonius pleacă din Roma, având un exemplu celebru în Aifarș. În primul război civil, cine a fugit efectiv când Cezar a trecut Rubiconul? Cine a plecat din Roma? Cine s-a dus în Grecia? Cine? Cine avea să-și sfârșească la, în Egipt, e adevărat, dar la Pharsalus, la cariera politică și apoi imediat și viața, Pompeius. De ce a fugit Pompeius cel Mare din Roma? Era una din marile enigme ale politicii romane, ale politicii interne. Da? Era supranumit Magnus în viață, stârpise toți pirații din Mediterana. Mediterana a devenit într-adevăr un mare nostru, curată. Flagelul piraților e din cea mai veche istorie, da? Și există încă și astăzi, dar nu în Mediterana, adevărat, în Atlantic, în, nu știu ce zone dubioase, Oceanul Pacific sau Atlantic, în fine, nu, Atlantic. Ori, un astfel de personaj de talia lui Pompeius să părăsească teatrul înfrunturilor politice era de neînțeles și a rămas de neînțeles. Așa a pierdut războiul în fața lui Cezar. O fi interpretat ca belicos. Trebuie să o facă. Evident, trebuia să rămână acolo. La fel și Sula. Și, scuzați, Marcus. Bun. Haideți să ne reîntoarcem. Mulțumesc foarte mult pentru toate completările. Poate aveți și alții, alte completări. Vă rog de fiecare dată, când doriți să o faceți, sau precizări, sau poate chiar puncte de vedere diferite, vă rog să o faceți neîntârziat și fără nici cea mai mică reținere, pentru că suntem aici în dialog. Începem, cum spunea cea de-a treia temă. Tema care se numește, zic încă o dată, bazele și dezvoltarea istorică a civilizației romane. Am să pornesc exact de acolo unde M-am oprit cumva astăzi, de fapt, de unde astăzi a pornit cursul, dar unde s-a încheiat comentariul raporturilor strânse dintre etrusci și Roma, dintre puterea etruscă și puterea romană, și anume originile civilizației și istoriei romane. Dacă vreți, originile istoriei, mai bine, și civilizației romane, origini care, după tradiția romană însăși, pornesc din anul 753, ba chiar este cunoscută o zi anume ca fiind ziua nașterii Romei, ziua întemeierii ei. Este vorba de data de 21 aprilie, n-am răspuns apelului meu de a lua cretă, așa că nu voi scrie nimic astăzi. 21 aprilie, ziua când se celebra la Roma cultul unei divinități autohtone latine, inexistente în religia și mitologia greacă. Este vorba de zeița Pales, o divinitate feminină, prin excelență agricolă. O divinitate a cultivării roadelor pământului în general, nu doar ale câmpului, ale pământului, roadele pământului, pământ care îi hrănește sau le hrănește și pe celelalte ființe, animalele și oamenii. Sărbătoarea zeiței Pales se numea cu un sufix specific latin, sufixul lia, înaintea căruia s-a aflat de cele mai multe ori vocala a, dar acum, în cazul de față, și vocala i. Palilia, de la Pales, Palilia. Celelalte sărbători latinești, toate cu forma morfologică de neutru plural, atestă terminația alia. Saturnalia e cea mai cunoscută, sărbătoarea lui Saturnus. La plural, pentru că nu era o zi de sărbătoare, ci mai multe. De aceea, zilele de sărbătoare ale zeului Cutare. O altă divinitate italică străveche este Consus, de aici Consualia, Consus, de la Condo Condere, rădăcina Cont, tot o divinitate, un nume, de fapt, nu stau să vă explic diferența între divinitate și nume, la origine un nume, o forță nevăzută fără biografie, apoi o zeitate, cu chip și oarece biografie, Consus, o divinitate numenală, dacă vreți să folosim chiar cele două ipostaze divine reunite, agricolă și ea, legat de verbul condo condere, de rădăcina verbului cont, condi conditum, antemeia, pune sămânța, și de rădăcina substantivului consilium, cons, poate și consul, toate raportate la o rădăcină cont. Da. An de an, ziua întemeierii Romei se serba pe 21 aprilie, atunci când se serba, se celebra și ziua zeiței, de fapt zilele zeiței, aproape întotdeauna o sărbătoare avea mai multe zeițe, mai multe zile, scuzați-mă, inclusiv zeița Pales, de la 1 la 3 sau de la 1 la 4 zile. Zeiței Fares. Civilizația romană așadar a luat naștere într-o mică așezare de pe malurile Tibrului. Anul întemeierii, și anume, spun astăzi, cred, a treia oară, 753 Antechristul, fiind confirmat de cercetările arheologice, începute pe teritoriul Romei, încă din secolul al XIX-lea, de la începutul secolului al XIX-lea, cu tentative anterioare, dar nu le mai trec în revistă. Ei bine, într-adevăr, săpăturile efectuate până la cel mai vechi nivel de locuire pe teritoriul viitoarei cetăți atestă, dovedesc faptul că la mijlocul secolului al VIII-lea se observă arheologic o remarcabilă concentrare de forțe materiale pe teritoriul viitoarei Rome. Această primă configurație arheologică a habitatului uman pe teritoriul viitoarei cetăți atestă puncte comune și caracteristici formale specifice culturii contemporane a Lațiului. Atenție, v-aș ruga să nu folosiți exagerat forma latină cu ului în coadă, adică Lațiumului, cum e curiculumului, care e ceva monstruos, îți împleticește limba în gură. Latinist fiind. Da? Deci, căutați să nu puneți după o formă latină terminată în um sau lum, să mai puneți un ului, că iese ceva ce nu suportă limba. Prin urmare, cultura Lațiului, de aceea am românizat forma, ca să nu zic Lațiumului, că e prețios și rebarbativ. Avem forma românizată Lațiului, hai să o folosim. Unde se poate folosi cea latină, o folosim pe cea latină, Lațium, dar fără să mai adăugăm ceva. Bun. Deci cultura specifică Lațiului este cultura ambientală sau de context cu care sau în care se integrează cultura sau cultura materială, adică civilizația, atestată cel mai timpuriu de viitor pe locul unde se va anunța cetatea romană. Vorbim așadar ca un prim nivel de civilizație, de cultura lațială a Romei. Această cultură lațială nu este una recentă, origine ei, adică origine culturii materiale atestate de regiunea Lazio, urcând până spre mijlocul mileniului precedent, adică mileniului al doilea. Din păcate, trebuie să ne oprim. Am întârziat nedorit de mine în delegația aceea de studenți. Urmă, alți studenți au venit dorind și ei să fie primiți și mai ales că erau de la litere. Nu puteam să-i trimit să mă aștept o oră. Și atunci am trebuit să-i primesc puțin și pe ei și am ajuns foarte târziu înapoi în clasă. Astăzi suntem în 9, da? Da. Da. Mulțumesc. Da, de vreme vreau să văd cine a fost prezent, mai întâi vreau să văd cine a fost prezent astăzi. Să omorez această prezență cu înregistrarea ei. Nu întotdeauna am avut și legatul să o fac. De data asta să ajungeam. Spune-mi în timpul ăsta ce vrei. Și partea de ochi îi trebuie pentru altărna și da, sigur că da, da. Se rămână și partea de simți mai copil. Da, da, numai pe ce se întâmplă. Partea e foarte util. Totuși, ea strică, din păcate, așa cum arată, pusă acum peste cele două sau trei tablouri. Nu le-am scos de acolo tablourile și le-am pus pe... Prea bine, pentru că această sală a fost, să zic așa, ornată de domnul profesor Tudor Dinu, care a primit materiale sau a venit cu ele de acasă, special pentru cursurile de neogreacă care se țin aici. Nu prea avem unde să o punem. Sigur că locul ei este acolo, de multe ori ne referim la realități geografice italice, dar nu pot să stric aranjamentul dinainte. El se datorează colegului meu. Văd deja unde am pus tablourile. Părerea mea este să renunțăm. Da. Am o sugestie. Am putea să punem un pui deasupra tablei. Da. Așa da. Așa ar merge. Sigur că da. Dar trebuie să apelăm la ori la grupul nostru de tehnicieni care ne cere nouă puie și ciocan. E fi grupul tehnic care deservește toată așa. Da, nu râdeți, așa au fost învățați. Să vină, da, vă rog să ne reparați iau. Păi dați-ne iau. Da. Sigur, trebuie să le dai, n-au obligația să vină cu iau, dacă un ciocan și o Nicola, și o Nicovale era să zic, un ciocan și un cui pot să vină. Mă rog, nu vreau să mai fiu rău tăcios. Sau cu forțe proprii, dacă veniți odată, dar aveți grijă să nu bateți vreo trei în trei locuri. Puteți avea surpriza că cine știe beton, deși acolo ar trebui să nu fie beton, partea asta, dar poate să fie, că e structură de rezistență. Și atunci cuiul nu intră. Și mai și stricați zidăraia, zidăria. Vedeți, uitați acolo, de exemplu, a rămas o urmă. Nu știu ce a fost, o iconiță, nu știu, a fost lângă icoana Mântuitorului și până în aparat, acolo este un orificiu. Da, da, da. Da, s-a scos ceva de acolo. Din păcate nu putem pune harta acolo, că nu e. Deci, aveți grijă, dacă faceți pe cont propriu, cu grijă la zid. Aici, totuși, s-a investit foarte mult bani când guvernul grec a reabilitat aceste săli și tot cu la... Bun. Alexandru Gabriela, Nițu Claudia. Ciobanu, ce cu Ștefi? Colegele de la Litere. Nu știți nimic? A dispărut din peisaj, cum se zice. Breca, Ioana. Noi. O doar, da. Andrei Burboacă, da. Georgiana, da. Cătălina Ungureanu, da. Vezi, dar mai știu și unde s-a mort. Da. Teodor Cristian, da, la fel. Elena Badea. Ce mai văd și mai am pe aici. Remus, da. Așa, așa, semnalează pe aici. Simona Calu. Hai să pun ochelarii, că am ajuns Calu. Da, cine? Așa, bine. Am ajuns Calu cu aluzia la celebra Alba Cază Pada. Dar vină mai pe aici, că nu aude. Să te văd mai bine, că nu mai văd bine. Bun, deci Simona ești tu, da? Alexandru Vilar, Costin Stere, Teodor Gavrilă, da. Badea Ionuț Cosmin. E absent total. Cred că am să-l scoți de pe listă, pentru că dacă n-a venit până acum, nu văd ce pretenții ar putea să aibă să intre în examen. Laura Liță. Mă scuzați că am întârziat. Nu e nicio problemă. Ambra. Ambra, am și notat numele. Lucru Ambra. O situație precară. Vă ajuta să vă transmiteți colegilor. Uite, pe Simona și pe Gabriela, Teodor și pe Cosma Oana, ai de pe listă. Ce-am făcut? Ați avut o prezență, la un moment dat, problematică, mai multe absențe, nu neapărat toate la toate, același număr de absențe la fiecare dintre voi, ci v-ați remarcat prin faptul că de câte ori am strigat catalogul mai de mult, erați absenți. Și atunci am rugat pe cineva să vă noteze numele și eu am scris mai jos studenți problematici ca prezență. Adică până atunci n-am pus data. Până atunci nu prea ai văzuse. Între timp se poate să remediat. Așa a apărut, vă văd și deci v-am tăiat. Și a rămas numai domnișoara Ambra, cu nume așa frumos. Nu mai vine Ambra. Știți sigur? Da, da, așa e tras. Păi pe ce nu ce mi-a spus? De la ce pătă? Nu știu, probabil nu va anunța colegii mei. Nu, nu, acum când am strigat, nu cu Ambra. Nu știu ce. Păi da. Nu știam că s-a retras. De o lună s-a retras. Deci nu știam că s-a retras. Dacă știți că s-a retras, nu vă anunțați-mă. Nici nu știu. N-aveți decât de câștigat. Informația îmi folosește. Și voi care îmi transmiteți informația. Bun, deci dacă ea s-a retras, am să notez aici. Și dacă va veni vorba, să mă și interesez la secretaria. Dacă nu, nu. Ea oricum figurează în continuare și în catalogele de examene o să apară. Pentru că atâta timp cât ea este scrisă, s-a înscris, da? S-a făcut ordin de matriculare, semnat de rector sau de prorector, ea merge până la sfârșitul anului. Dar dacă se notează mereu absent, absent, absent, în final este propusă spre exmatriculare, tot cel care a înmatriculat-o, adică rectorul sau unul din prorectori care drept de semnătură în locul rectorului, dă ordin, adică semnează ordinul de exmatriculare, dar numai după ce trece un an, timp în care se consemnează faptul că nu a avut activitate școlară. Deci noi tot o să ne izbim de numele ei, chiar dacă s-a retras. Pentru că exmatriculările nu se fac decât la sfârșitul anului universitar. Da? Adică până în 30 septembrie. Anul nou începe pe 1 octombrie. Una Cristina Cosma, da? Cristian Palivadă, dacă asta îl știu. Mi-am reținut și numele și figura, dar asta e absent. Sava Mihai, Cătălin Mihai. Da, mai mult absent decât prezent. Și Florea Georgiana, știți ceva? Că și ea apare aici ca și Badea Ionuț Cosmin. Da. Înseamnă că n-am venit niciodată și nici n-am să mai pierd vremea să o stric. Grigore Florentina. Jeanne Cosmin, absent pe linie, deci am să-l radiez și pe el. Rotariu Mihaela Iuliana, la fel. Enache Ingrid, cred că știu despre cine e vorba, dar o doamnă. Apare că stătea de obicei în primul rând și în ultima vreme a apărut rar. Mă rog, important e că totuși a apărut. Chelariu sau Chelariu, Jasmina, Ada, numele necunoscute. Deja le-am tăiat, deci nu voi mai explica niciodată aceste nume. Frăsina Manuela, de la Neogreacă. Știți ceva? Mai apărut? A apărut vreodată pe la curse, domnișoara Manuela, Frăsina. De la Neogreacă? Da, Neogreacă cu latină. Nu cred. N-am văzut niciodată. A apărut odată că ea cu mâna ei s-a trecut aici pe listă, n-am trecut-o eu. Probabil că a fost un moment de ezitare, dar nu știu ce s-a întâmplat. Numai până pe 15 noiembrie era permisă schimbarea dărului și o fi schimbat înainte de 15 noiembrie. Vom vedea. Dacă n-a venit până acum decât așa, episodic, eu deja am. Dar a strigat pe toată lumea? A rămas cineva neapelat? Nu. Bine. Care are legătură cu mâncarea cerebrală? Păi, mai avem o oră, dacă știu. Sigur, da. Deci, asta vom discuta în ultima oră. L-ați făcut voi și okay, tabelul chiar deloc. E super nașpa. Așa e, da. Să știi că am făcut eu un alt model. Dar ce să facă fiecare model lui? N-am înțeles. Eu l-am deja făcut, nu-l mai schimb în bacicial. Și am și 100 de pagini aproape. Cum adică 100 de pagini? Eu atâtea sunt. Ți-ai tradus fragmentele de 100. Cum adică 100 de pagini? Ce ai? 400 de fișe? Probabil, nu le-am numărat. Încă n-am ajuns acolo. Păi stai puțin, astea sunt fișele? Da, noi vorbeam despre... Deci vorbești de istoria literaturii, nu de astea cu biblioteca. Nu, sunt numărul meu. Ambele sunt. Păi da, dar una e cu istoria literaturii și cealaltă e cu... Așa, cea cu munca de cercetare, volume sau periodice. Așa. Și voi ce ați făcut pe... Nu, mă, ea cred că vorbește de aia ce trebuie să facem pentru examen. Aaaa, mă înțeles, stai, că noi vorbeam de altceva. Dar cartea n-ai bani de găsit. Care cartea? Că nu e cartea mine. Păi vorbiți de ce ați făcut la bibliotecă, ce ați făcut? Păi da, și nu am chef să le fac cu alea. Vreau să spun anumit. Mulțumesc! Păi cred că e unică data există. Pentru că acel companion de la Cambridge, sau nu, de la Oxford, este de fapt un dicționar enciclopedic. Cauți de pildă Lucrețiu. O să ne ia drag. Să ne ia drag. Și găsești o lemă despre Lucrețiu și... Suntem studenți până la sfârșitul anului. Da, corect. O veste bună. Orice ar fi până la... Dar de ce? Aveai de gând să te retras sau ce? Păi eu cred că nu iau niciun examen. Aici, și e materie simplă acum, mă îngrozesc. Nu ce o să fac mai încolo. De, zi, acum e de grădiniță. Să aduc de autoritate. Toată la nu înțeleg ce vrea să zic bune. Da, ai căutat în dicționar sensul lor? Eu am găsit că rebus vine de la rei, res rei, care înseamnă lucru. Asta am găsit, dar nu mi-am dat seama de unde a ajuns de la rebus la rei. His vine de la hic, haic, hoc. Da. Așa e, da. Și acum, de unde vii? Trebuie să vedem de la urmă. Așa e, dar cum le înveți? Tu cum o veți de unde vii? Fiecare cuvânt. Păi trebuie să le vezi acum, vezi așa. Vezi un is. Păi înveți terminațiile, dar să mă și pronumele hi-hi-po. Deci, nu, asta mi-a pus atunci. Da, să nu știu. Da, mai să nu mai știu, nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu deci, că tu m-ai întrebat, tu m-ai întrebat, sau cine m-a întrebat? Andrei te-a întrebat. Tu m-ai întrebat. Andrei te-a întrebat. A, Andrei m-a întrebat. Costin, ai rămas sau nu de baza aici? Ai rămas sau nu de baza aici? Ai rămas sau nu de baza aici? Păi primul și primul rând. Trebuie să fie. Te sacrifici pentru comunitate. Care e caietul? Pe caietul sau, mă rog, pe fișele pe care ți le-ai făcut la, cum îi spune, la Halikies. Dar am fost, dar 4 ore am fost la Halikies. Sau pe o gramatică. E o gramatică a limbii latine și te apuci și înveți frumos toate terminațiile, toate deținențele pentru toate cele 5 conjugări ale substantivului latinesc. După ce știi acele conjugări, le sunt declinări. Conjugări, deținențe. După declinări. Deținențele declinărilor. Asta. Pentru că așa, pentru că pe acelea le folosește în mai multe circunstanțe. Le folosești și la participiu, le folosești și la pronume, mai departe. După care, tu când ai să vezi un cuvânt, orice, oricare avea el doar 3 litere ca acest his, oricare avea 15 sau 20, ai să vezi în coada lui o desinență pe care tu o recunoști. Și trebuie să facă ping, ping, ping, ping, ping. Dar la mine face pauă. Acolo de ping, ping, face așa. Așa. Trebuie să-ți spună is. Păi ăsta poate să fie pentru ceva de desinat. Poate să fie un nominativ sau genitiv, dacă acel cuvânt merge după declinarea a treia și ăsta nu merge. Nu merge după declinarea a treia acest his. Ci isu trebuie să fie sau un dativ, sau un ablativ plural. Pentru că isu în cazul ăsta îți spune și adductiv, spune și rebus, e la plural. Deci dacă e la plural și este is, te-am și înregistrat. Neapărat să fie un ce? Sau un dativ sau un